Однокласники ру, я спокійно ніколи уже не помру. Ностальжі парадіз, де за класом клас вирушає в круїз серед калових мас, щоб почути, розбігшись по різним містам. Ти ще не той во, наші всі уже там. 300 літ вас не бачив, мої однокла. А вогонь все горів, а вода все текла. Ну привет, обалдеть, ни хрена, сколько зим, сколько лет, а вона и вона. У меня все окей, муж не пьет, правда строг, продаю Мэри Кей, кстати, вот каталог. Одноклассники ру. Завтра їду в Берлін, там, блін, фірма моя, ну, а ти, блін. А я спокійно ніколи вже не помру. Ми купили Пежу, взяли банку кредит. Я з дочкою сиджу, а Володя бандит. 300 літ вас не бачив, мої однокла. Ну даєш, ну даю, все в порядку, а то, може вип'єм, не п'ю. А ти де? А ти хто? А вогонь все горів, а вода все текла. Ох, не вперше моя так вступає нога, щоб загублений я римувать з ніфіга. Та на крилах літав, наче виграв мільйон, як нарешті читав ваш профайл удальон. Однокласники ру. Я спокійно ніколи уже не помру. Однокласники ру. Я спокійно ніколи. однокласники.ру, однокласники.ру. Хтось плюється, кричить, я так ні. Тупо ігнорую.